Het aantal files is intussen snel afgenomen, maar op een paar wegen staat het verkeer nog heel erg vast door ongelukken. Op de A16 ging het net mis bij knooppunt Ridderkerk van Rotterdam naar Breda. Vertraging is een half uur en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A18 van Zevenaar naar Varsseveld heb je bijna een half uur oponthoud tussen knooppunt Oud-Dijk en Wehl. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de naastgelegen op- en afrit bij het tankstation. Op de A58 van Breda naar Eindhoven heb je ruim een uur vertraging tussen Tilburg en Moergestel. Dat heeft te maken met de afgesloten A65 van Tilburg naar Den Bosch. De weg is dicht tussen knooppunt De Baars en Berkel-Enschot. Omrijden gaat via de A58 en de A2. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heb je een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk door bergingswerkzaamheden. En daar zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het water staat niet alleen de ziekenhuiszorg aan de lippen, maar ook huisartsen weten steeds minder goed hoe ze het hoofd boven water moeten houden. Wij weten als huisarts dat de ziekenhuizen uitpuilen, dat het druk is op de eerste hulp en op de IC. En dat maakt dat wij wat voorzichtiger worden met insturen van patiënten. En als huisartsen hun patiënten niet kunnen doorverwijzen, omdat er simpelweg geen plek is in het ziekenhuis, waar laat je ze dan? Over een kwartier een gesprek. Eerst, onder meer sokken van CNA en sneakers van Nike zijn wellicht gemaakt door Oeigoeren die dwangarbeid verrichten in China. Daarom doet een Duitse mensenrechtenorganisatie in Nederland aangifte tegen diverse kledingbedrijven. China-deskundige Fred Sengers denkt dat het strafrecht niet de juiste weg is om de Chinezen aan te spreken op de wantoestanden rond Oeigoeren. En hij gaat erover in debat met strafrechtadvocaat Barbara van Straten, die de bewuste aangifte deed. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Mevrouw van Straten, u werkt bij advocatenkantoor Prakken d'Oliveira, dat namens een Duitse NGO aangifte deed tegen bedrijven, CNA en Nike, maar ook Patagonia en State of Art. Wat is dat precies voor Duitse NGO? Dat is de European Center for Constitutional and Human Rights. En dat is een campaigning organisatie gevestigd in Berlijn. Maar die ook echt strategic litigation doen. Dus strategisch procederen en proberen om door middel van het recht hun doelen na te streven. En dat is over het algemeen een betere bescherming van mensenrechten en grondrechten. Ja, dus wat u doet is precies in de kern van hun activiteiten? Dat klopt. Ja. En tegen wie doet u precies aangifte? Tegen een aantal bedrijven die u inderdaad noemt. In de aangifte zijn er nog een aantal andere genoemd. En het gaat er in feite om, deze bedrijven zijn nu genoemd, maar dat er al langere tijd hele duidelijke aanwijzingen zijn dat er in de supply chains van westerse bedrijven... In de supply chain, ja, de toeleverant. Het is een beetje vervelend woord in Nederlandse leverancierketen, de aanleverketen, productieketen inderdaad van bedrijven, dat daarin ernstige misstanden zitten. Staat dat vast of is dat een vermoeden? Nee, dat staat wel vast. Dat geldt voor heel veel bedrijven, heel veel landen ook, waarin kleding wordt geproduceerd. Maar in het geval van China en dan met name de provincie Xinjiang neemt dat zulke ernstige vormen aan dat cliënt meent dat daar dat je kan spreken van misdaden tegen de menselijkheid. Maar staat ook vast dat dat wat daar gebeurt terechtkomt in de kleding van CNA, Nike, Patagonia, State of Art? Het staat vast dat dat verweven wordt via allerlei dochterbedrijven. Dat die kleding geleverd wordt aan westerse landen, westerse bedrijven. Waaronder dus de bedrijven die genoemd zijn. Er zit geen twijfel. Dat is niet een sterk vermoeden, dat is een zekerheid. Het is gebaseerd. De cliënt baseert zich hierbij op open bronnen. En dat zijn uitgebreide rapporten van diverse, ook niet één bron, maar diverse organisaties en onderzoeksgroepen die daar onderzoek naar hebben gedaan. Die hebben bijvoorbeeld gekeken naar shipping data. Er zijn oudere rapporten, openbare rapporten, dus daar baseren ze zich op. Okay. Meneer Sengers, u bent wel eens bij kijken in de regio, begrijp ik. Ik ben daar een paar jaar geleden doorheen gereisd, ja, langs de oude zijderoute. Ja, wat zag u? Ik vond het vooral een prachtige provincie, maar dat zal uw belangstelling niet zozeer hebben, denk ik. Nee, goed aangevoeld. Waar we het nu over hebben, hè, over die interneringskampen en eventueel dwangarbeid, dat is iets van de laatste 2-3 jaar. Ik ben daar net voor geweest. Okay. Dus u heeft het niet gezien? Nee. Maar wat ik wel geconstateerd heb, is dat er enorm veel politie op straat is. Soms zwaar bewapende paramilitairen bij belangrijke punten. En waar ik als blank westerling overal werd doorgewuifd, moesten Oeigoeren iedere keer weer zich legitimeren. Worden gefouilleerd, moesten hun kofferbak openmaken. Dus dat merk je wel op, ja. Ja, hun positie is niet best. Wat weet u over de misstanden precies daar, mevrouw van Straat? Wat overkomt hen? Nou, dan heb je het inderdaad wat meneer zegt, dat klopt. Dat is sinds een aantal jaar heb je het echt over systematische repressie. Dus de discriminatie en de onderdrukking is van langere periode, maar echt het massale opsluiten, dat gebeurt eigenlijk zo'n beetje sinds 2017 dat daarmee begonnen is. En die dwangarbeidverhalen, die zijn er zo sinds 2018, 2019 zijn daar de eerste rapporten van verschenen vanuit de Verenigde Naties. En wat voor dwangarbeid is het? Wat moeten ze doen? Bijvoorbeeld de kledingindustrie maken, maar dat zijn allerlei soorten. En wat je dus ziet, allerlei soorten arbeid. En wat je ziet is dat er dus hele grote interneringskampen zijn. Dat zijn is dan voor de opvoeding of ander argument is armoedebestrijding. En dat daar letterlijk fabriekshallen verrijzen binnen die kampen. En dat daar wachten ons omheen staat een prikkeldraad. En daar komen producten uit. Ja, dus dan weet je ongeveer hoe laat het is. Meneer Sengers, wat vindt u van de aangifte? Ik heb vanmiddag gezegd dat het een PR-stunt is. Van die Duitse NGO? Van die Duitse NGO, ECCHR. En goed bedoeld. Dus daar, een goed bedoelde PR-stunt. Ja, en om de simpele reden dat net zo min als de bedrijven in de productieketen van de kleding 100% zekerheid hebben dat zij dwangarbeid kunnen uitsluiten. En net zoals ECCHR dat moeilijk dat vindt om aan te tonen. Ja. Dat gaat de politie, de Nederlandse politie, straks natuurlijk ook niet ontdekken. Mevrouw van Straten was vrij stellig. Mevrouw van Straten zit in het strafrecht. Dus ik neem aan dat ze weet hoe dat in de praktijk gaat. En dat betekent dat als die aangifte wordt aangenomen, dat er een rechtshulpverzoek van de Nederlandse politie naar China wordt gestuurd. En daar moet het onderzoek ter plaatse plaatsvinden. Nou, ik denk dat we hier aan tafel allemaal wel over eens zijn hoe dat gaat aflopen. Op voorhand Ganshuis, zegt u? Ja. Mevrouw van Straten, het heeft helemaal geen zin. Nou, het is een PR-stunt. Dat klopt niet helemaal. Waar we specifiek naar kijken zijn een aantal strafbaarstellingen. Bijvoorbeeld het profijt trekken van arbeidsuitbuiting. Bijvoorbeeld dus medeplichtigheid aan misdrijven tegen de menselijkheid. Daarvan zeggen wij, die feiten zijn niet in China gepleegd. Die gebeuren hier. Dat profijt trekken, dat gebeurt in Europa bij de hoofdkantoren die organisatie plannen. Hetzelfde geldt van die kledingbedrijven. Klopt. Hetzelfde geldt voor witwassen. Dat is als je de opbrengsten uit een straf per feit omzet. Dus die feiten die vinden hier plaats. En daarvoor kan je bijvoorbeeld een inval doen bij een hoofdkantoor. Daarvoor kan je getuigen ondervragen. Kan je aan bedrijven vragen. Je hoeft niet naar China, zegt u. Je kan dat het hier doen. En voor wat betreft de mensenrechten schendingen. Dus dat is dan het onderliggende feit. Nou, dat is uitgebreid aangetoond in allerlei soorten rapporten. Meneer Sengers, je kan het gewoon hier doen. Je hoeft daar niet naartoe. Je hoeft geen rechtshulpverzoek te doen. Je zult uiteindelijk moeten aantonen, denk ik. Maar goed, dat is expertise van mevrouw van Straten meer dan van mij. Ik weet iets van wat er is China gebeurt en zij weet veel van het strafrecht af. Dus ik ben op voorhand geneigd om haar te geloven. Okay. Maar als je op een gegeven moment zegt profijt trekken van slavernij, dan zal dat toch die onderliggende feiten bewezen moeten worden in dit geval. En dan is het algemene rapporten tellen dan niet. Dat lijkt mij niet. Nee. De mogelijke uitbuiting van de Oeigoeren bij de verkoop van producten in Nederland is eerder besproken in de Tweede Kamer. Die toenmalig minister Kaag opriep er iets aan te doen. En zij antwoordde daar toen als volgt op. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf in deze fase vooralsnog om de risicoanalyse te doen, om contacten en contracten te beëindigen. Wij ondersteunen bedrijven hierin absoluut niet als er risico's zijn. Ze kunnen op zoek gaan naar nieuwe leveranciers, maar we geven geen instructie aan Nederlandse bedrijven om zich terug te trekken. Ja, de bedrijven moesten het vooral zelf regelen, als ik het goed begrijp, mevrouw van Straten. Ja, dat is heel spijtig en dat is precies waarom we nu naar de rechter gaan. Kijk, zoals u weet hebben we drie machten in dit land. De wetgevende macht heeft met een motie opgeroepen, precies wat u zegt, om hier paal en perk aan te stellen. Nou, de uitvoerende macht. De Tweede Kamer, ja. Ja, de uitvoerende macht, de regering, legt dat naast zich neer. En nu gaan we aan de rechter vragen. Nou, laat u dan maar zien dat er wel degelijk sprake is van strafbare feiten. Ja. En dat bedrijven hier de wet overtreden. Meneer Sengers, u zegt het is een PR-stunt, goed bedoeld. En gaat niet helpen. Althans, dat maak ik daaruit op. Is dat een goede conclusie? Ja, dat is een uitstekende samenvatting, thuis. Kunnen we wel iets doen? Zijn er alternatieven? Dat is ingewikkeld. Wij overschatten over het algemeen onze invloed op het beleid in Beijing, waar het dit soort, wat zij dan binnenlandse aangelegenheden noemen, wat strikt genomen natuurlijk ook is. Daar vinden wij van alles van, maar dat is het strikt genomen wel. En dat vinden we ongemakkelijk. Dat levert natuurlijk frustraties op. Hè. Die ervaringen, dat gevoel hebben we allemaal wel eens. Maar ik denk dat waar onze invloed in China beperkt is, wij gaan natuurlijk wel over hoe het hier gaat. Ja, dus we kunnen wel besluiten bij deze bedrijven geen spullen meer te kopen als zou aangetoond worden dat ze gebruik maken. Precies. En bedrijven zijn daar denk ik ook niet helemaal doof voor. In het verleden is er op ander gebied, hè, dus bijvoorbeeld kinderarbeid, zijn ook convenanten gesloten. Dan kun je een beetje schamper over convenanten doen. En 100% zekerheid geeft het ook niet altijd. Dat gaat met die dwangarbeid ook niet lukken. Maar je kunt wel proberen een aantal stappen te maken, waarin je zegt van nou, ik ga in ieder geval die kans dat er in die productieketen iets zit wat door dwangarbeid tot stand is gekomen, door Oeigoeren of door wie dan ook, zo klein mogelijk te maken. Dat zou in ieder geval al een resultaat zijn. Stel dat de afzet van deze bedrijven instort en ze dus geen katoen meer gaan kopen in China. Zijn de Oeigoeren daarmee geholpen? Nou ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Want waar doe je goed aan in dit soort enorm ingewikkelde dossiers? Want waar de een opkomt, terecht voor de mensen die tegen hun zin geïnterneerd zijn en mogelijk aan het werk gezet worden zonder daarvoor in het geheel of gedeeltelijk betaald te worden, hebben we natuurlijk ook nog te maken met 9 miljoen Oeigoeren die niet gedetineerd zijn en die ook iets van hun leven proberen te maken. En die ook in dit soort fabrieken werken? Maar dan tegen een salaris. Ja. He, ja. Dus het is ingewikkeld om te bepalen waar je nou goed aan doet. Mevrouw Verstraeten, hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is natuurlijk een veel gehoord argument waarmee je ook meteen de hele discussie doodslaat. Dat is niet de bedoeling. Want je hebt het echt over een race to the bottom als je het hebt over de kledingindustrie. En ik denk dat we die absolute bodem wel hebben bereikt nu het over grootschalige detonering hebben van mensen die letterlijk daar als moderne slaven werken. Je moet daar zorgen dat daar die mensen fatsoenlijk betaald worden, dat die mensen onder fatsoenlijke omstandigheden werken. Maar de enige manier... Meneer Zenger zegt, daar kunnen wij niet voor zorgen. Dat kan je wel doen. Dat kan je doen als consument. Dat kan je doen door bedrijven op hun verantwoordelijkheid te wijzen. En dat is precies wat cliënt doet met deze zaken. Maar daar gaan we, als ik dan hier iets over mag zeggen. Kijk, ik noem het voorbeeld van Volkswagen. Dat is een hele grote partij in China. Die heeft door het hele land fabrieken staan. Eentje in Xinjiang, die provincie waar we het over hebben. En als je daar de directie van Volkswagen naar vraagt, dan zeggen ze: luister, wij weten heus wel dat er hier in de provincie een aantal dingen gebeuren die niet deugen. Maar daar hebben wij geen invloed op. Waar we wel invloed op hebben, zijn onze eigen werknemers. Wij bepalen wat zij verdienen. Wij bepalen hun arbeidstijden. Wij zorgen dat ze goed eten krijgen in de kantine. En dat dus? Ze veilig. Nou ja, dat geeft dus aan hoe razend ingewikkeld dit is. Want waar doe je nou goed aan? Helemaal terug te trekken. Maar dan is het toch niet ingewikkeld? Want dan heeft Volkswagen daarmee toch zijn verantwoordelijkheid genomen. Precies. En gezorgd dat. Nou, en dat is nu precies wat het verwijt wordt gemaakt tegenover de bedrijven die genoemd worden in aangifte. Dat ze dat niet hebben gedaan. Nou ja, dus maar kijk, wat je natuurlijk vaak hoort is, je moet je terugtrekken helemaal uit die regio. En van toeleveranciers uit die regio. En dat vind ik een ingewikkelde oplossing. Om de simpele reden dat er dus nog gewoon heel veel mensen zijn die daar ook gewoon leven. Maar dat is niet wat u verpleit, mevrouw Verstraeten, denk ik, als ik goed begrijp. Is uiteraard. Ik bedoel, dit is een aangifte, dit is een juridisch verhaal. Er wordt gezegd, je bent een lijn overgegaan. In die zin, kijk, een cliënt is een campaigningorganisatie, maar is dit niet een soort oproep om inderdaad het anders te gaan doen, behalve dan niet de wet overtreden. Ja. En waar je voor moet zorgen, en dat doe je door druk te zetten op dit soort bedrijven. En om vooral om westerse bedrijven op hun verantwoordelijkheden te wijzen. En te zeggen, je kan niet je handen er maar van aftrekken, want het zit in de supply chain. Nee, jullie zijn verantwoordelijk voor je supply chain. Jullie zijn daar medeplichtig aan op het moment dat daar... Productieketen betekende dat. Productieketen. Jullie zijn verantwoordelijk voor op het moment dat daar zulke ernstige misstanden plaatsvinden, dat je het echt hebt over zou je ook zeggen van koop me even niet bij Nike, C&A, State of the Art. Nou, nogmaals, dit is een juridisch verhaal wat mij betreft en niet een politiek verhaal. Daar hebben ze het laten weten. Dus dat moet in de Tweede Kamer of in de nee, maatschappij. Ik wou net zeggen, wij als burgers. Niet de oproep die u doet. Nou, het valt mij wel op in zijn algemeenheid dat de aangifte denk ik heel veel los heeft gemaakt. Ik ben door heel veel media vandaag benaderd. Ja. En er is wel een debat op gang aan het komen. En dat is natuurlijk ook wel een van de doelen van de aangifte. Naast het feit dat we zeggen, de mensen die verantwoordelijk zijn, die moeten daar ook de verantwoordelijkheid voor gaan dragen. Ik vroeg of u opriep tot een koperstaking. Nou, dat doe ik dan dus niet. Nee, okay. Hebben we dat even duidelijk. Strafrechtadvocaat Barbara van Straten en China-deskundige Fred Sengers. Beide dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Vanaf morgen gaat het testbeleid veranderen. Als je klachten hebt, is het advies nu nog om je te laten testen bij de GGD. Maar vanaf morgen is het advies om dan een zelftest te doen. Ik ga erover praten met onze vaste GGD-watcher Ilko van Steenbergen. Hoe gaan de nieuwe regels er precies uitzien? Nou, het is heel erg druk in de teststraten van de GGD. Dus het advies wordt nu, mensen met milde klachten die kunnen een zelftest doen. Als die zelftest positief is, moet je je alsnog laten testen bij de GGD. Mensen met een zwakke gezondheid of mensen die werken met mensen met een zwakke gezondheid, die moeten altijd naar de GGD, dus geen zelftest. Als je negatieve zelftest hebt naar milde klachten, maar de milde klachten gaan niet weg, dan moet je ook dan alsnog naar de GGD. Dat geldt niet voor mensen die zich moeten laten testen omdat iemand in hun omgeving corona heeft, want die mogen een zelftest doen. Maar moeten dan wel in quarantaine blijven, ook bij een negatieve test, zelftest voor de duidelijkheid. Als je dan op de vijfde dag moeten ze zich dan laten testen bij de GGD. Als die test negatief is, dan mogen ze uit quarantaine. Als het positief is, mogen ze een zelftest doen, maar alleen even kijken met milde GGD. En als je milde klachten hebt over het coronabeleid, dan moet je je melden bij de VVD. Maar dat was al zo. Dus nog even samenvattend. Mensen met milde klachten die kunnen zelftest doen. Als je positief is, moet je alsnog laten testen bij de GGD. Met zwakke gezondheid of mensen werken met zwakke gezondheid. En bij GGD is geen zelftest. Negatieve test hebben milde klachten gaan niet weg. Alsnog bij de GGD geldt niet voor mensen die ze moeten laten testen omdat de omgeving corona heeft. Die hebben de zelftest doen. Met welke quarantaine blijven bij negatieve test voor dag 5. Moeten ze laten testen bij de GGD. Als het negatief is, morgens uit quarantaine. Ja. Helder. Nou, ik zou zeggen, spread the word. Dankjewel, Ilko van Steenbergen, over de nieuwe testregels. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. In Alkmaar zijn AZ en Fortuna Sittard juist begonnen aan een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. Commentator Chris Wobbe doet daar verslag van. Chris, goedenavond. Goedenavond. Beide clubs presteren nog niet heel goed dit seizoen. Is de druk groot aan beide kranten? Ja, die is heel groot. Zowel bij Fortuna als bij AZ. Laten we maar beginnen bij de thuisploeg. 12e plek. Dat is AZ onwaardig. Het kan bij een overwinning op Fortuna Sittard. Het is een inhaalwedstrijd uit ronde 2 van deze competitie. Kan het een sprongetje maken op de ranglijst en dan staat AZ zomaar weer op de 8e plek. Dan worden er zaken gezegd zoals ja, maar als we kijken naar de statistieken en wat je van ons kan verwachten, dan moeten we zeker 2e staan. Nou ja, dat zijn allemaal statistieken. De realiteit leert dat AZ heel moeizaam matig speelt. Heel weinig doelkansen creëert en de kansen die gecreëerd worden vervolgens niet afgemaakt. Daarbij ook een laag tempo hanteren. Dus AZ valt gewoon weg tegen en staat daarmee terecht op een 12e positie. Bij de bezoekers uit Sittard is de druk op Sjorsel T in dit geval, de trainer van Fortuna Sittard, zo mogelijk nog groter. 4 wedstrijden op rij verloren, 15 tegentreffers en ook nog een loodzwaar programma voor de boeg. Dat betekent wel wat voor de positie van Sjors Ulte, van wie iedereen zegt in Sittard en omstreken, nee, die blijft sowieso tot de kerst. Maar goed, zodra de club vertrouwen in de trainer blijft en duidelijk gaat uitspreken, dan moet je gaan uitkijken. Dan moet je echt gaan uitkijken, inderdaad, Thijs. Nou ja, we hebben misschien allemaal al met dat bijltje gehakt. Goed, voorlopig zijn we net begonnen. 34 seconden. Gescoord is nog niet. 0-0 bij AZ tegen Fortuna Sittard. Dankjewel, Chris Wobbe. De hele avond te horen op deze zender. Als het over corona gaat, spreken we vooral over het aantal patiënten op de verpleegafdeling en de IC's van ziekenhuizen. Maar ook een groot deel van de huisartsen staat onder grote druk. Welke zorg kunnen zij nog verlenen als ziekenhuisoperaties worden uitgesteld, spoedeisende hulpafdelingen geregeld sluiten en ambulances steeds vaker laat zijn? Ga ik over praten met huisarts Pieter Barnhorn en verpleegkundig specialist huisartsenzorg Nienke Ippenburg. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, eerst maar gewoon de vraag, hoe is het met jullie, mevrouw Ippenburg? Het is anders. En dat maakt ook dat je anders aan het werk bent dan we gewend zijn. En dat al een jaar en 9 maanden ondertussen. Ja, het is druk, het is anders. En op welke manier is het anders? Het is, je bent meer bezig om te kijken hoe je de beste zorg kunt verlenen. Met de minste middelen die je hebt. En dat maakt het gewoon elke dag een enorme uitdaging. Je hebt minder middelen dan normaal. Ja, eigenlijk wel. Ja. Daar komt het wel op neer. Meneer Barnhorn, een collega huisarts Arie Everts is even morgen in het Algemeen Dagblad bij ons. Dat bedoelt hij op de huisartsenzorg. Is het in de praktijk al lang code zwart? Herkent u dat? Ja, hij luidde de noodklok. Hè. Ondertussen wordt het wel overigens erg druk bij de noodklok. Als alle mensen die niet even van die noodklok weg zouden gaan, dan zouden we gewoon weer aan het werk kunnen gaan, denk ik ook wel eens. Maar het is wel, hij heeft gewoon gelijk. Het is echt heel anders nu en het is... het is gewoon heel anders en het is echt wel zwaar deze tijd. Ook zeker voor die huisarts. Vooral omdat er natuurlijk van alles in het ziekenhuis gebeurt. En je merkt dat, omdat dat beschreef hij heel goed. Ziekenhuizen en huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en GGD's, die vormen samen een keten. En als er ergens iets in hapert in die keten, ja, dan merk je dat bij die huisarts. Als het niet goed gaat in het ziekenhuis, dan merk je dat automatisch bij die huisarts. Die krijgt het dan weer drukker. Ja, want mevrouw Ippenburg, dan wilt u een cliënt of een klant of een persoon doorsturen naar het ziekenhuis. En dat kan dan gewoon niet? Hoe moet ik me het concreet voorstellen? Nou ja, wij praten over patiënten. Het gaat twee kanten op. Hè. Als het heel erg slecht gaat in het ziekenhuis, hebben wij in de eerste lijn ook al vaak ook al een eigen instroom. Hè? Dus je beoordeelt ook al de mensen die niet in het ziekenhuis komen. Of niet naar het ziekenhuis hoeven. Maar soms moeten ze wel naar het ziekenhuis. En soms is het wel echt even zoeken naar hoe je ze ingestuurd gaat krijgen. In de zin van of er wel een plek is? Ja. Ja. En, maar daarmee ben je nog niet per se de hele dag druk, of wel? Nou, het stapelt. En enerzijds heb je natuurlijk nog steeds de uitgestelde zorg. Achtergestelde zorg en mensen die eerder, ja, waarvan ze dachten van we kunnen die zorg wel een beetje uitstellen, die beginnen toch wel weer wat meer in de nood te komen. Ja. Kwaliteit van leven neemt af en dan komen ze bij ons terecht, want ze zeggen van ja, we kunnen niet meer. Heeft u het idee dat u al dingen mist? Diagnoses misschien zelfs wel? Ik hoop het niet. En ik denk dat we met z'n allen werken zo goed als dat we willen en kunnen en proberen te doen. Nou, bent u er bang voor soms? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Ja. Ik denk dat dit onze grootste angst is ook om daadwerkelijk fouten te maken die onomkeerbaar zijn. Want je bent een beetje poortwachter als huisarts. Je beoordeelt mensen of ze door moeten of niet. En dan bent u bang, zegt u, als ik u goed begrijp, van ja, misschien stuur ik wel iemand terug die ik eigenlijk niet terug had moeten sturen. Ja, je praat hier over mensenlevens en over kwaliteit van leven, hoe een mensenleven zich inricht. Hè? Dus het gaat niet over een fabrieksfout. Sommige fouten zijn goed te stellen. Maar hoe vaker en hoe moeilijker het wordt, hoe moeilijker het ook wordt om geen blijvende schade aan te richten. Ja. Ja. Meneer Barnhorn, bent u nog de dokter die u wilt zijn? Nee. En dat al 2 jaar niet meer. Ik ben huisarts met een heel... Dat ben ik heel bewust geworden om dicht bij mensen te staan, met mensen mee te kunnen lopen. En nu wordt mij letterlijk verteld natuurlijk dat ik afstand moet nemen, dat ik mensen niet mag aanraken. Dat mensen ook... Mensen komen minder makkelijk. Nee, dat maakt het vak uitoefenen moeilijker. En juist de kernwaarde, voor mij is het een hele... Ik ben geen medisch probleemoplosser. Ik loop met mensen mee. En juist dat kan nu niet, terwijl er nu een hele stressvolle situatie is. Dus ik ben zeker niet de dokter die ik zou willen zijn. En dat is lastig voor mij. Maar dat, letterlijk niet mee kunnen lopen omdat u die 1,5 meter moet houden? Is dat wat u zegt of is er meer aan de hand dan dat? Ja, dat is een hele belangrijke. Dus ik raak mensen aan, zeg maar. En ik word aangeraakt. Dat klinkt heel erg plastisch. Maar ik ben gewoon heel dicht bij de mensen. En dat is mijn vak, dicht bij de mensen zijn. Dat kan nu minder makkelijk. Want we moeten gaan kijken bij wie moeten we echt. Bij wie is de nood het hoogst. Dus je gaat niet zomaar al te gemakkelijk een sociale visite doen. Hmm. Bijvoorbeeld. Dat maakt het vak dus echt heel anders. Dus je wordt nu toch meer zit je in de rol van medisch probleem oplossen. Ja, en dat moet ik wel van ook zijn, maar daar hou ik helemaal niet van. Ik heb bewust voor dat huisartsenvak gehoord. Dat is een prachtig vak. Ja. En dat is wel even wat meer dan medisch probleem oplossen. Ja. Mevrouw Ippenburg, ik hoor u beide eigenlijk zeggen, dit is al 2 jaar zo. Het is eigenlijk sinds het begin van de coronacrisis aan de hand en niet meer overgegaan. Ja, dan is het ook misschien goed om na te denken van hoe gaan we dat vanaf nu dan verder doen? Want de kans dat dat dan op korte termijn weer terug is naar normaal, die is nihil. Ja, toen deze crisis uitbrak en we de eerste dag van de lockdown gingen, en dat herinner ik me nog heel goed, daar liep ik naar mijn werk toe en toen dacht ik van dit is een situatie. Waar we heel lang mee te dealen gaan hebben. Ja, oh, dat had u meteen door. Ja, ja. En daar ga je niet zomaar uitkomen. En dan moet je eigenlijk al vanaf het begin af aan... had je eigenlijk al willen nadenken van hoe gaan we dit doen. Dat is nooit gebeurd. En nu zitten we met de gebakken peren. Omdat je ziet dat de uitputting zowel bij de burger... als bij de specialisten, als bij de zorgverleners... en dat geldt ook voor de wijkzorg, dat geldt ook voor de verpleeghuiszorg... is zo dusdanig uitgeput. Je kunt niet langer afbraak meer... doen op deze mensen. Nee, en dat moet stoppen. Maar wat zou dat voor u concreet betekenen? Wat kunt u anders gaan doen? Nou, enerzijds realiseren we ons goed dat dat dit virus niet meer weggaat. Dus je moet een manier vinden om ermee te gaan leven. Dat is heel erg hard werken. En anderzijds moeten we ook ons gaan realiseren... dat we niet kunnen leven met het virus in zo'n hoge viruscirculatie. Dus het is heel erg belangrijk om... Ja, dat tweede kunt u niet zoveel aan doen als huisarts, denk ik. Hooguit zeggen, jongens, zorg ervoor dat het aantal besmettingen... niet steeds te hoog wordt. Nou, ik denk dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn... voor een stukje bewustwording van wat het virus doet. En ook al word je er zelf niet helemaal ziek van... je kunt altijd iemand aansteken die er wel ziek van wordt... Ja. En dat heeft consequenties. Ja. En ons gedrag heeft consequenties daarin. Maar ook dus de communicatie van bovenaf. Dus de top-down communicatie tot nu toe. Om die virusbestrijding naar beneden te krijgen. Die besmettingen naar beneden te krijgen. Zou je veel steviger kunnen inzetten. Ja. Meneer Barnon, wat moet er veranderen aan de manier waarop we met corona omgaan wat u betreft? Nou, dat pleidooi voor nadenken, daar ben ik ontzettend voor. Want, maar dan nadenken nog weer een heel stukje breder... dan alleen gezondheidszorg of dan alleen zorg. Gezondheid is niet de enige waarde waar wij voor staan in deze maatschappij. Hè? En goede zorg leveren, dat willen we graag. Dat is een belangrijke waarde. Maar er zijn nog meer waarden. Goed onderwijs. Gelijke kansen voor mensen. Dat zijn ook hele belangrijke waarden. En nu zetten we die automatisch zomaar op het tweede plan. Want gezondheid is het belangrijkste. Je mag niet ziek worden van corona. Je mag vooral niet doodgaan. En dat vind ik ook hartstikke verdrietig als mensen ziek worden van corona of als ze eraan sterven. Maar het is niet het een en het al. Ik snap uw redenering, maar waar komt u dan uit als het gaat over uw eigen vak? Ik denk dat je... ik zou niet zoveel op dokters vertrouwen. Dokters hebben... ik geef hier zelf les hier aan het LUMC. Ik weet dus dat je hier niet per se getraind wordt om na te denken op een maatschappelijk niveau. Sowieso... nadenken zit niet al te veel in het curriculum van de dokter. Dat klinkt natuurlijk heel eigenwijs van een dokter. Maar ja, ik denk wel dat ik het kan weten. Er zijn andere mensen die ook heel erg goed na kunnen denken. Die we maar nodig maar zegt u dan, vraag niet aan mij wat we anders moeten doen? Nee. Ik pretendeer natuurlijk dat ik dan weer wel nadenk. Oh, dat ik dan de uitzondering ben. Dat flauw. Ja. Dat hoopte ik eigenlijk ook al. Hè. Maar wat komt er dan uit? Wat moeten we anders doen? Ik denk dat we met elkaar eerlijk moeten discussiëren... mogen er wellicht meer mensen sterven? Hoe erg is dat dat er toch mensen gaan sterven? Aan corona. Aan corona. Ja. En hoe kunnen we dat wellicht vergemakkelijken? Dat een mooier einde laten zijn. Dat klinkt allemaal verschrikkelijk cru. Kan je heel goed verkeerd begrijpen, maar dat wil ik graag niet. Dus hoe kan je die eerste lijn verstevigen? Als ik nou dienst heb, hè, dan heeft iemand corona. Ik zie dat die saturatie, dat die zuurstofsaturatie, zeg maar, dat die aan het dalen is. Ja. Dan zou ik graag voor sommige mensen die al aan het einde zijn... zou ik dan graag thuiszorg snel willen regelen. Dat is niet snel te regelen. Dus wat moet ik dan doen? Dan moet ik zo iemand sturen naar het ziekenhuis... en dan weet je eigenlijk al, oké, die gaat naar het ziekenhuis, naar de SEH. Van de SEH gaat hij naar de IC. En op de IC, op de IC gaat hij sterven. Dat wens ik mijn ouders van 80 echt niet toe. Dat wens ik mijn patiënten ook niet toe. Dus ik zou een discussie willen. Hoe erg is dat nou dat je wellicht... dat er meer mensen zouden kunnen sterven aan corona... zodat je andere dingen open kunt houden. Maar dan zegt u dus, stuur mensen niet meer naar het ziekenhuis... als je een slechte prognose ziet. Ja, en zorg ervoor dat je een goed einde thuis hebt. Of mogen we daar, ik zeg niet dat je dat moet doen... maar mogen we daarover praten wellicht? Mag je ook thuis... We doen dat nu, dus dat mag. Ja, inderdaad. Nee, daar ben ik super blij om. Mevrouw Evenburg, wat denkt u als u het hoort? Nou, ik denk, het stervensproces hoort bij het leven... en dat is een onderdeel wat je heel, heel mooi kan begeleiden. Alleen het is ook een onderdeel van de zorg. En als je dat in zo'n hoge mate krijgt, mee te maken krijgt als dat het nu gebeurt... Hè, we zien natuurlijk de sterftecijfers in de verpleeghuizen ook door het plafond heen gaan. Ja. Dat heeft een gigantische impact. Dus ik ben het helemaal eens met de collega. Maar niet op deze manier in zo'n hoge viruscirculatie... waarin we eigenlijk ook als zorgprofessionals... zelf niet eens meer de tijd hebben om rustig na te denken... en rustig zo'n stervensproces in te gaan. Vindt u dat u eigenlijk capituleert? Sorry? Vindt u dat meneer Barnhorn capituleert als hij het zo formuleert? Nee, want ik begrijp wel wat meneer zegt. En de palliatieve zorg is een onderdeel van de zorg. En dat gesprek moeten we ook met elkaar bespreken. En daar moeten we het ook over hebben. Ik hoop gewoon dat we dat gesprek kunnen gaan voeren. Ja. Op het moment dat de viruscirculatie een stuk lager is. Omdat we dan ook weer de tijd en ruimte kunnen geven aan onszelf om dat gesprek te voeren. Hoe ziet u de komende tijd voor zich, meneer Barnhorn? Ja, kijk, we zijn nu weer deze weg ingeslagen met als belangrijkste de IC's te ontlasten. Ja. Dus dan doen we het maar weer. Ik verbaas me er heel erg over dat we dit gesprek waar Nienke voor pleit, dat we dat niet afgelopen zomer hebben gedaan. Waarom hebben we dat nou niet gedaan? En we ons weer laten verrassen. Hè? Ja. Terwijl iedereen het kan uittekenen. Dus hoe gaat de komende tijd? Nou ja, we volgen de dokters weer van het OMT. En dan gaan we weer door dat medische denkraam kijken. Maar er zijn meer denkramen dan het medische. Maar goed, nu lopen we maar weer deze kant op. Maar ik hoop dat er andere denkramen zijn die opengezet kunnen worden. Oké. Okay. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Verpleegkundig specialist huisartsenzorg Nienke Ibenburg en huisarts Pieter Barnhorn. Zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Daarin aandacht voor de steeds hoger oplopende ruzie tussen de Franse president Macron en de Britse premier Boris Johnson. En om 8:30 dan zijn wij weer terug met Langslijn en Omstreken. Daarin live voetbal, de staart van AZ Fortuna. Daar staat het inmiddels 0-1 voor Fortuna dus. Dan is er Ajax Willem 2 vanavond. En een documentaire over fundamentalisten. Niet over religieuze gekkies, maar over mensen die de hele dag op de huizensite Funda zitten te kijken. Tot dan. NPO Radio 1.